Tira ba, beste behin ere bidai atala argulluan saioan, gaurkoan Nafarroa jo behar dugu, hemendikan ba ordu erdira, hain zuzen Lekunberrira goazelako Hector Ortegarekin. Kaixo Hector, egunon. Egunon, urtzi. Ordu erditxo bateko bidaia ez da oso luze, ez da? Ez, keba. Eta ganera merezi du, ez da? Aukeratu dugu nibil lekuan, ikuste dut, bueno, berbada jendearen zat ezaguna izango dela, baina, bueno, inongo dudarik gabe, Nafarroa berde horretako ba, bihotzean sartuko gara, eta... Arlarreko mendizerra horretan, ez da? Hori da, eh? Bueno, dana dela, nik oso bat azaldu nahiko neuke lehengo, eh? Lekunberri aukeratu dugu, Lekunberri badakizue, Larraun ibarrean dago, baina berez, aparteko udalerria da, eh? Larraunen erdi-erdian dago, baina nik uste dut 80. hamarkadan edola berezi egintzan ibar horretatik, aran horretatik, eta bere udaletxe propio dauka, bere udalerria da, oso txikia, 6 bat kilometro kuadro, baina barkatu, 1.500 pertsona bizi dira. Bueno, ze ikusiko dugu? Bueno, ba, Lekunberri ni lehengo, inongo dudarik gabe, arkitektura gomendatuko nioke jenteari, ez da? Bueno, bizitatu dozuenak, badakizue, ba, zera, herria berez daukala alde zahar bat, ez, elizaren inguruan atonduta, eratuta, eta gero, ba, 19. mendetik aurrera, ba, herria hegoalderago zabaldu zala, esango genuke, ba, bueno, errepidearen ingurura eta hola, ez? Eta, bueno, ba, Eliza dagoen inguru horretan, alde zahar horretan, ba, hor, aurkituko ditugu etxe zoragarriak, gehienak 18. mendekoak, baina badago baten bat ere 16. mendekoa, eta batzuk ere geroagokoak, Baina denak badakizue, sekulako kalidadea eta sekulako, nik esango nuke, edertasuna. Harri honez edo zilarriz egindakoak askotan, bere, bueno, bere euren arkuekin eta kasu batzuetan ere, adibidez, esaten dute gotiko berantiarreko alea dala 16. mendeko alkatenea etxea, esate baterako, badira ere, ba, galarrenea, mitxusenea, borronea, abade etxea bebai, orduan, edo apaizetzea. Badira etxe asko, ba, euskal baserriaren, baserri arketipikoaren itxura daukatenak, eta beti ere, ba, zera ez, kalidadea handiz eraikita. Orduan, merezi du bertatik ibilbidetxo bat egitea, eta beste barik, disfrutatzen, lantzean behin agertzen zaizkigun, etxe horien, etxe zoragarri horien aurrean, ba, gozatuz, ez? Eliz ere, aipatuko neuke, naiz eta ez izan oso polita, baina bueno, badauzkere bueno, gotiko aldekoa da, eta badauzkere gauza batzuk ikusteko, esate baterako, ba, atean bertan, hortze dagoen, dauden, ba, osea, erliebeak eta bueno, arkiboltak eta bar bat, osea, apainduta daudelako eta merezi du ikustea bai. Bueno, eta esan behar dugu, hor Arrarko San Miguel dagoela, beraz paraje zoragarriak. Hori da, Bigarren arrazoi bat Lekunberrira joateko izan daiteke, apurbet oso leku ona dala inguruetara txangoak abiatzeko, ezta? Eta, bueno, ba, Larraun baiara oso hortxe daukagu, hortxe daude ere inguru horietako mendiak, Mendukilloko aitzuloak, eta jakina, zuk ondo esan duzun bezala, inongo dudarik gabe, inguru horretan jaun eta jabe duguna daz, Aralarko San Miguel, ez da? Bai bere, zera, itzale erlijiosua gaitik, baita bere natur kokagunea gaitik, eta baita ere, ba, bueno, euskal kulturan eta euskal munduaren zateuki duen erreferentzialtasun horregatik, ez ba? Ez alferrik esaten zaio Euskal Herriko patroia dala, ez, Aralarko San Miguel, ez? Orduan, niongo dudarik gabe, Lekunberritik abiatuta horre ere txango polita daukago. Bai, eta zenbat euskaldun edo zenbat gipuzkoak juten dira, zera ez, perretxiko bila. Ui, gai labainkorra atera dozu. bai. Bai, bai, bai, hola da, ez? Hori da paraje horietako bat, oso bizitatua. Ni, badakizuen, Bilbotik egiten dizue dala berba, orduan, ez dakit urrutitik, baina uste dut beste bat ere Urbasa dala, ez da? Mm-hmm. Gipuzkoar saletuekola oso gogoko dituzten paraje horietako batzuk, Ultzamabe bai, jakina. Baina, bueno, bai, bai, duda barik, ez? Eta ganera, beti, ni neu behintzen nire ikuspegitik, zera, perretxikotan ibiltzen dana, dosisatan ibiltzen dana, azkenean, hori oso aitzakia ona da, ba, mendian ibiltzeko, eta kirola egiteko, eta gure bazterrak ezagutzeko, ez? Gero batzuek muturrera eramaten dute, eta ez dakitia, hain ona dan hori, ez da? Baina aitzakia moduan hartuta gure mendietara joateko eta hola, eta gure bazterrak ezagutzeko, ba, nik uste dut oso aukera polita dela. Eh? Orain ganera udagoiena ba, ja, urbildu zaigula, ba, bueno, sasoia da, ez da? Mm-hmm. Bueno, eta zer gehiago? Bueno, ba, gauza gehiago oso garrantzitsua. Etxeak eta aipatu ditugu hasieran, nik ere giro ona aipatuko neuke, hemen batez ere, bueno, asteburuetan, zubietan, baita ere jakina opor garai guztietan, ba beti Lekunberri izaten da hola atrakzio gune bat, eta beti bere jatetxeetan, bere tabernetan, ba bueno, oso giro atsegina egoten da ta merezi du bertatik ere buelta bat emotea, ba bueno, sektore hori nik uste dut oso ondo ordezkatuta daukalako, sektore esango genuke bajatetxe, tabernak, hotelak eta bar. Eta gero, kontu bi gehiago, batetik, Aventura Parke bat ere badagoela, Beigorri izenekoa, Aritzaldeko Aristian kokatuta, eta bueno, hori ere adin guztietako jenteari dedikatuta. Eta gero, oso garrantzitsua bebai, Plaza Olako burdinbide berdea. Badakizue, Plaza Olako trena, Gipuzkoan Leitzarandik eta sartzen zana, ba, Naparroan ere zati luze egiten zuela. Eta zati luze hori, gaur egun egokituta dago, oinez edo bizikletaz edo bestelako egiteko, ezta? Lekunberriko geltokizarra gaur egun da harrera gunea, eta bertatik abiatu gaitezke, bertan informazio eskatu eta esango digute ba, ze aukera dauzkagun, nondik nora jo, eta adibidez ba etapetako bat da Lekunberritik Uhitziraino joaten dana. Bueno, eta iristeko autopista ez dut esango, ze ez da horrendu behar bertaraino autobidea bai? Hori da. Amabosta, eta, bueno, nik uste dut 50 bat kilometro izango diela, eta zuk esan duzu. Ordu erdi bat. Ordu erdi, igual apurtxu bet gehiago, baina, bueno, hori ja norbera, ze abiaduraz eta joaten dan, eta ze abiaduraz gidatzen duen, baina, bai, gutxi gora bera, oso, nik esango nuke, oso hurbileko zea daukazuela, eta alde horretatik, ba, inongo dudarik gabe, merezi duen destino bat ala Lekunberri. Baktor Ortega Nora Aldizkariko zuzendaria, placer bat beti bezala eta hurrengora arte. Eskerrik asko eta hurrengora arte bai.